Igen, tehát több a gombát. Ma lesz rakva rajta. A másik balt ez lehet. Meg annyi azt mondta, hogy bekapcsolta, mi a feladat, az fájja, hogy majd főhívod. Hát hívtam már, 20 percet biztos hívulottam, nem veszik el. Na, mondom, én még meg megpróbálok. Jaj, addig raktam a virágot, kézzel még be se gyújtottam. Olyan jó idő van, mert hogy csak hajrá, mint kint. De nem, majd megyek mindjárt mosakodni és megyek aludni. De majd mindjárt főhívom anyát, fájja. Legyél itten. Így, jó volt, rendben volt minden? Hát a határon vártunk egy hányadóról szedem, egyébként rendben volt minden. Nem tudod miért, úgyhogy... Nem kellett a tökök. Nem tudok a tökökért, nem. Rácsolván, mi lesz a tökökkel? Úgyhogy itt hol vagyunk. Szétpakoltuk a kaját, a Jancsi már el is ment, úgyhogy... Szegény anyja az van, hogy... De mi van te veled, hogy annyira fáj a derekad? Mert nem is tudtad, hogy ennyire fáj. Hát mondom, hát egész életében álltál a munkahelyen meg minden, hát és az is az ember, hát de nem. Hát az is, meg hát az egy gyerekkoromban is sokat dolgoztunk, és hogyha hajlamos vagyok el, akkor véne fájna, hát most érted. Most nem tudom, hogy csinálni. Ő szerintem már, hogy neked nem költ olyan nagyon nehezeket emelgetni, ottan megcsinálni, de eddig fiatal koromban dolgoztunk, mint az állatok. Hát igen. Jaj. Na mindjárt hívom anyát, jó? Jó. És akkor majd... Akkor letesztek, jó? Várjál, majd megmondom, hogy mi van, jó? Jó. Megmondom neki, hogy akkor mi a csodázzon. Jó lesz? Akkor csütörtökön beszélgetünk? Igen, persze. Jó van, várjál, majd főveszi, ha főveszi. Lehet, hogy aludtak. Na, szédesanyám, hallod? Azt mondja, Vécsi, hogy nem bír valami véget megkapni. Na, akkor nézd majd meg, majd azt mondtam, majd mindjárt főhív. Ugye, Vécu? Igen. Na, jó van, akkor én letész... Várjál, itt most fönt vagy a netten? Ki, én? Nem, várjál. Na, és akkor nem bírod a Vécut megkapni? Azt mondja, a Vécu hívogatod már, már 20 perc ezelőtt is hívott és nem kap meg. Azt mondja, nincs rajta begyölőd, hogy fönt vagy. Akkor hívjad az Emese Bart. Bocsánat, nem én vagyok fönt, de Emese van fönt. Hallod, Emese Bartát nézd meg. Na. Emese gyépiről hívtam. Na, és akkor próbáld, majd azt hív, ott hív a Vécu megint. Jó? Na. A Vécu próbáld, akkor... Jó, akkor leteszlek, jó? Jó lesz, tegyél engem el, majd akkor hát, ha anyunak sikerül, jó? Oké, na szia! Szia. Csütörtökön! Jó, csütörtökön! Hát mindegy, lehet fél a nyolckó vagy, ahogy neked jó. Oké, szia! Szia! Hallod, hogy mindjárt hív a Vécu, jó? Jó van, akkor majd mindjárt. Na. Na, sikerült, akkor szia, édesanyám! Nem, még hallgass, amit mondtak. Nem, baj, hallom, hogy tik mit beszéltek, én attól... Hát igen, meghallottam most is, amit beszélgettetek. Az a lényeg, hogy azért. Nem, probléma. Az a lényeg, hogy jó vannak, hazaértek, nem lesz semmi. Semmi, tért félre, hogy meglegyen, azt akkor kész. Azon rajta vannak a többi dolgok, tudod, amiket főraktak. Na. Jó, ti is. Hát jó, de főhívom már én is, hogy mi van valami. Ah, még valamelyik benne van a fülbe, de azt majd holnap kiszedem. Hát majd, tudod, még kint van a kálám a fülbe, ahogy mutattam, hogy elütettem. Még a Dália, a kis hagyma, ami olyan szép út, az is még kint marad, de majd főszedem, az jó lesz, nem? Na, az a lényeg, hogy mondom, megpróbálom, ahogy megnézem, mi van, hogy nem bírom. És akkor én is főhívtam az MS-ét, mert látom, fönt van az MS-e, Pecu. És akkor így. Jó van. Hát igen. Na akkor jó, így most legalább és én is tudom, hogy jó vannak, odaértek. Mert mi a csoda volt, hogy jaj, már akkor mi lesz, hogy lesz, hogyha tökök. De hát jó van itt minden. Jancsi nem nagyon mer vinni, ugye? Nem baj. Majd lassan-lassan beletanult, nem? Jó, akkor tudom, hogy jó vagytok ti is, ők is, akkor leteszem azt akkor. Én is megyek most már, de nem is csinálok semmi, már csak megyek aludni. Jó, hűvös van a szobában, be se gyújtottam. Tiszta levegő, nagyon is. Na jó, akkor. Meleg volt, igen. Ja, na jó. Na, szédesanyám, akkor jó vagy tökényben minden? Te is jó vagy? Jó kifáradtál, mi? Eléggé, mi? Azt tudom. Hát igen. Hát most mit csinálsz vele? Ez van. Nem? Hát igen. Jó, akkor leteszem azt akkor. Na. Szédesanyám, akkor jó éjszakát. Jó éjt, ti is jó éjszakát. Jó éjt. Szia, szia. Te felszed a beszélgetést? Nem vásárol rajta. Hm? Aki ellopta. Elveszítette. Mi nem vásárolhat rajta. Mit tudom én? Neked is mondom, hogy tész vagy szép, hogy mi a csodát keresni, de nem tetted. Fölrakom. Hát igen. Na, itt egy autó. Fiat Bravo. Mire menjünk egy autót? Becsegy, bolygói. Nem kell velünk. Nem. Személyre fogok egyet. Személyes autóm lesz.